جی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال الله تعالى من عمل مؤمنا بغير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك ضعف الإيمان وقال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إلى جبريل عليه السلام أن يقلب بدنك كذا وكذا بأهلها وقال يا رب إن فيهم عبدك فلان لم يعشق طرفة عين فقال اقلبها وعليه فإن وجهه لم يتمار في أساس قط صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين یہ ایک آیت میں نے پڑھ لی دو حدیث مبارکہ پڑھ لی آیت شریفہ میں یہ ہے کہ میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کرنے کا حکم کرے اور برائی سے روکے اور یہ لوگ پورے پورے کامیاب ہوں. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے روکے, زبان سے اس کے خلاف کوشش کرے. زبان سے نہیں ہو سکتا پھر دل سے اس کو برا سمجھے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. ذالک ضعف الایمان, ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. جبھی سے پڑھی بھی مروایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وہی بھیجی, ہم امر کیا جبریل علیہ السلام کو اسلام فلاح بستی کو غرق کر دے, الٹ دے اس بستی. جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وہاں پر ایک بندہ آپ کا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی گناہ اور معصیت نہیں کیا, بستی کو غرق کرنے کو حکم ہو رہا ہے. اس میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا ہے, فرمایا اس کو بھی غرق کرو اور بستی کو بھی غرق کرو. اسے غرق کرنے کا جاؤ تم جا سنکھن دیا جی جبریل علیہ السلام نے, جاؤ تم ملا کہ اس کو بھی غرق کرو اور بستی کو بھی غرق کرو, کیونکہ برائی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کبھی ناگواری کا سر نہیں آیا. نیکی کرتا رہا ہے لیکن جو ایمان کا دوسرا شعبہ ہے بغض فی اللہ, اللہ کے لیے نفرت و دعوت اور بغض ہونا, وہ اس کے ایمان کو ایسا نہ کر, اس کے پاس بغض فی اللہ نہیں ہے. اللہ کے لیے برائی سے, برے لوگوں سے عداوت رکھنا, برائی سے دعوت رکھنا اور برائی کے مقابلے میں کھڑا ہونا, آواز نہیں آگے بات کرتی برائی سے, برے لوگوں سے, باطل سے نفرت نہ ہونا, عداوت نہ ہونا, یہ بات جو ہے یہ اس کے پاس نہیں ہے. نیکی تو کر رہا ہے لیکن برائی کی عداوت نفرت تو اس کا آدھا ایمان ناقص ہے, آدھا ایمان تو ہے آدھا ایمان ناقص, کیونکہ بغض جو ہے ایمان کا قصہ ہے. خوف اللہ, اللہ کے لیے محبت ہونا, اللہ سے محبت ہونا اور وہ اور خوف اللہ بغض اللہ, کہ اللہ کے لیے نفرت عداوت بھی ہونا, نہیں یہ بھی ایمان کے ضروری تقاضوں میں سے تقاضا ہے. کہ برائی کے خاتمے کی آدمی کی آدمی کا جذبہ ہو, برائی کے خاتمے کی آدمی کی نیت ہو, برائی کے خاتمے کی آدمی کی کوشش ہو, ہاتھ سے, زبان سے, دل سے, دل سے بنائی کا روکنا, اس سے نفرت کرنا ہے, دعا کرنا دل سے, خاص نہ دینا ان کا, یہ دل کی قوت کا استعمال ہے. اور زبان کی قوت کا استعمال ہے کہ زبان سے آگاہ کرتا جائے لوگوں کو. جس وقت ہمایون کی وفات ہو گئی, اس دن بابر کی وفات ہو گئی, اکبر ایسے حال میں 14 سال کی عمر کا رہ گیا اور اس کو تخت نشین کر دیا. اب 14 سال کا لڑکا, اس بیچارے کو کیا پتا ہے, اور کو چند مفاد پرست وزراء اور چند مفادات مولوی ٹکر گئے. یہ مفاد پرست مولوی اور علماء وزراء, انہوں نے سے کہا کہ 1000 سال گزر گئے ہیں اور 1000 سال کے بعد جب دلی آیا کرتی ہے تو تو اب تو کیونکہ بادشاہ ہے, فرمانوا ہے, تو دین میں تبدیلی ہے. اور سب نے مل ملا کر اکبر کا دین الہی ایک نیا دین بنا لیا, نام اس کا رکھا اکبر کا دین الہی, جس میں نماز بھی ہے اور سورج کی پرستش بھی ہے, اور اس میں جو ہے تو ہندوانہ رسوم کو, ہندوانہ کاموں کو اس کو داخل کر کے ایک چیزوں کا مربع بنا کر سامنے رکھ دیا کہ حکومتوں کا کام ہی ہوتا ہے, ان کے نزدیک ہم کار اپنی گھومت پہ چلانا ہوتا ہے, خواہ دین کا کوئی حلیہ بگڑ رہا ہو اس کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. اس طرح کے حکومت اسٹیبلش ہو جائے گی, ہندو بھی راضی ہوں گے, مسلمان بھی راضی ہوں گے, نعوذ باللہ بادشاہ کو نمائندہ ہونا چاہیے. وہ اگر حکومت ہے تو گائے کو خدا ماننے پر بنتی ہے تو گائے کو خدا مان لو نعوذ باللہ, اور سورج کو پوچھنے پر بدنی سورج کا پوچھنے کر لو, کیونکہ مقصود تو اصلی حکومت ہے, تو وہی دراصل تو ہے نہیں. اکبر کا دین الہی شروع کیا, اتنی پوری پھیلی حکومت, اتنی مضبوط حکومت, اتنا اس کے معاشی وسائل, اتنا اس کا اصلیہ لشکر فوجیں ساری کی ساری چیزیں, اور ان کے خلاف اس وقت کے بزرگ تھے شیخ احمد فرنگی رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں مجدد الف ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, شیخ احمد فرنگی رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں, انہوں نے کام شروع کیا. نہ میڈیا ان کے پاس ہے, نہ ٹیلی ویژن چینل کے پاس ہے, نہ اصلیہ ان کے پاس ہے, نہ پیسہ ان کے پاس, سارے وسائل بادشاہ کے پاس. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ان وسائل کا اختیار نہ کیا گیا دن کیسے پہلے سے, اس وقت سارے وسائل بادشاہ کے پاس ہیں, فوج کے پاس ہے, پیسہ اس کے پاس ہے, انتہائی ذہین فتین مولوی اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, اس کے جو درباری انتہائیوں نے دین الہی اس کو بنا کر دیا ہے. کیا کیا نام ہے, ابوالفضل الفیضی, ابوالفضل الفیضی, ابوالفضل کی تفسیر ہے ساتح الالہام, عربی کی تفسیر ہے, جس میں اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں, پوری تفسیر لکھتے ہیں جس میں کسی پر نقطہ نہیں آتا, باتا سا جیم خا جیم خا زال زا کوئی نقطے والا لفظ اس میں استعمال نہیں ہے. تحریر بین رکت کلمہ شریف تحریر بین رکت ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کوئی نقطے والا لفظ نہیں ہے. تو تحریر بین رکت کے طور پر اس نے تفسیر لکھی ہے, ہمارا خیال ہے پشاور ہماری تفسیر کسی لائبریری میں نہیں ہے. میں نے پہلی بار ہندوستان میں سہارنپور کے دارالعلوم کی لائبریری میں دیکھی ہے. اتنا قابل آدمی جو پوری تفسیر بغیر نقطے کے الفاظ کو عربی زبان میں سے لے کر لکھ سکتا ہے, اس کی ذہانت کیا. ذہانت اکبر کے ہاتھ میں, فوج اکبر کے ہاتھ میں, اصل اکبر کے ہاتھ میں, سارے وسائل اس کے ہاتھ میں, اور عورتوں کے مقابلے ایک آدمی کھڑے ہیں شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ, سوائے حق کی طاقت کے, دعا کی قوت کے, اللہ کے سہارے کے اور کچھ پاس ہی نہیں. اللہ کا سہارا ہے کہ اس کا دین ہے, حق کی قوت ہے کہ حق دین ہے اس کو میں نے بیان کرنا ہے, اور اللہ کا آسرا ہے کہ اب جو بھی اس کے لیے وسائل چاہیے ہوں اللہ کرے گا, جو خطرات آئیں گے ان کی بھی حفاظت اللہ کرے گا. انہوں نے عوام میں اہل حکومت میں چاروں طرف کام شروع کیا اور اس پر رد کرتے رہے, کرتے کرتے کرتے کرتے یہاں تک کہ اکبر کی جب موت ہو گئی تو جہانگیر نے تو ایک قدم اور آگے اٹھایا, اس نے شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے گوالیار جیل میں ڈال دیا. گوالیار جیل میں ڈال دیا اور خالہ والوں کا کیا ہے, جیل میں سب کھانا مل رہا ہے, بس باقی اللہ اللہ کرنا, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کھانا مل رہا ہے. ان نے کام شروع کیا, جیل میں جرائم پیشہ جو لوگ آئے ہوئے تھے اللہ تبارک ان پر فضل فرمایا, ان میں سے میرے کو کار صالح ولی اللہ نکل ایسی تربیت نکلی. تو شیطان کا منصوبہ اور ناکامیاب ہوا کہ خیال تک جیل میں ڈال دیں گے, تاریخ ختم ہو جائے گی, اور پکڑ گئی وہ جرائم پیشہ لوگ جن کا اتنا جرت اور جوش ہوتا ہے, ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں. شیخ احمد حنیفی رحمۃ اللہ علیہ کا کام اتنا بڑا ہوا تھا کہ اس کے وزراء, اس کے جرنیل ان کے حلقہ ارادت میں داخل تھے. آگا سب نے مل کر محبت خان کے ساتھ مشورہ کیا, جو کہ صوبہ سرحد کا اور افغانستان کا اور کشمیر کا گورنر تھا, اس کے ساتھ مشورہ کیا کیسے اللہ والے جن کے ساتھ ہمارا بیعت کا تعلق ہے اور جو کہ ہدایت کا مظہر ہیں اور اللہ کے خاص تعلق والے بندے ہیں, اور ان کو بادشاہ وقت میں جیل میں ڈالے ہوئے ہیں, کیا کریں. گرمیاں گزارنے کے لیے کشمیر کی طرف جا رہا تھا جہانگیر, لاہور کے پاس جو ہے تو محمد خان نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے حکومت سے معذولی. اس پہ ہے بچے آپ ار کے اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی کہ اتنے گورنر ان کے ہر کا ارادت میں شامل, اتنے جنرل شامل, لیکن انہوں نے اللہ کے سارے کے سو کے سارے کو نہیں اختیار کیا کہ میرے لیے پکڑو اس کو یا کچھ کرو. یہاں تک کہ اس کو یا اس کی بیٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اس کو آپ نے بتایا کہ اس آدمی کو آپ تمہارے باپ نے جیل میں ڈالا ہے, وہ ہمارا خاص خاص بندہ ہے. اور تو بتائب ہوا, جیل سے نکلا, آیا, بیعت ہوا, تو بتائب ہوا, اور اکبر کے دین الہی کو اس نے خاتمہ کیا, اور خاتمہ کرنے کے بعد جو تاریخ مدل جہانگیر مشہور ہے تو یہ اس کے عدل کے فیصلے اس کے بعد تھے. ایک اللہ کے بندے نے اللہ کا سہارا لے کر حق کو زبان سے بیان کرتے ہوئے ان کو پھیلانے کی کوشش کی, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ذوالجلال سے اپنی دعا کی قوت سے اس کے دین کے خاتمے کی منظوری کرائی اور حق کا بول بالا ہونے کی منظوری کرائی. یہ اللہ تعالیٰ کی جاری سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آتے ہیں وہ بغیر وسائل کے ہوتے ہیں, بغیر چیزوں کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے نیک بندے ہوتے ہیں بغیر وسائل کے ہوتے ہیں, بغیر چیزوں کے ہوتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر وسائل کے, بغیر چیزوں کے غالب کر کے دکھاتے ہیں. والذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو سب دنوں پر غالب کرے. جب اس کو لے کر حق طریقے کے مطابق محنت ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے تو آخر وہ بات غالب ہوتے چلے. جب سے امریکہ کی بمباری شروع ہوئی ہے دنیا اسلام پر اور کچھ تو خون شروع ہوا ہے, اس دن سے ہی قبول اسلام اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد امریکہ میں زیادہ ہوئی, کیونکہ لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا لگا ہے, وہ اس بات کے سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ سارا ظلم کیوں ہو رہا ہے اور اس کو کیسے حق بجانا گردانا جائے, کیسے اس کو جسٹیفائی کیا جائے. اگر یہ حق بجانب نہیں گردانا جا سکتا, جسٹیفائی نہیں ہو سکتا, تو سوائے اس کے اور بات کیا ہے کہ باطل جو ہے وہ حق کے خاتمے کے لیے آگے بڑھا ہے اور اس کو دوبارہ دبانا چاہتا ہے, تو اس باطل کے خلاف ہم اس حق کو کیوں قبول نہ کریں. اسی دن سے قبول اسلام والوں کی تعداد میں اضافہ ہوں اور یہ بات ہوتی رہے گی کہ باطل جتنا بفرے گا, جتنا ابھر کر آئے گا, جتنا اس کا ظلم زیادہ ہوگا, اتنا ہی اس کا خاتمہ قریب ہوگا. لہذا یہ ڈر جانے کی یا خوف کھانے کی باتیں نہیں ہوتی. ان سے آدمی ڈر جائے, ان سے آدمی خوف کھا لے اور ان کے آگے آدمی ہتھیار ڈال دے, یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کا خاتمہ قریب. وہ خاتمہ میں نے آپ نے نہیں کرنا, وہ اللہ کی طرح کی بے آواز لاٹھی اس وقت چلتی ہے. وہ جس وقت انگریز چھا گئے ہیں بڑے شزیر پر, وہ برما سے لے کر یہاں تو ہم تک ساری اس کی حکومت تھی, اور کہتے ہیں کہ تاج برطانیہ پر سوج غروب نہیں ہوتا. اللہ پاک نے سے کھڑا کیا ہٹلر کو, اور ایک کافر کو کھڑا کر کے اس کو دوسرے کافر پر جو پھینکا تو اس نے کسی عمر نکال کر رکھا, اور ان کی قوت اور زور کو جو توڑا گیا تو اللہ تبارک نے ساری دنیا اسلام کر کے پنجے شہزاد کی. اللہ پاک اس بار کو کرنا چاہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اس میں کمی کوتاہی جو ہوتی ہے وہ نصول اور شرائط کو پورا کرنے میں ہوتی ہے جو ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے. اور ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے کہ گناہ اور معصیت سے تو بتائے بونا, اللہ کی طرف رجوع کرنا, اور حق کو پھیلانے کے لیے حق کو پھیلانے کی کوشش کرنا, اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگنا. ان شرائط کو ہم پورا کر لیں, سب سے پہلے تو اس چیز کو میں نے اور آپ نے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. یہ شریعت قانون آئین میں بعد میں نافذ ہوگی, پہلے اس کو تو اور میں اپنی زندگی میں نافذ کریں گے. مجھے اپنی زندگی میں نافذ کرنے سے کسی کو بند نہیں روکا ہوا کہ میں اپنے سارے فیصلے شریعت کے مطابق کروں, کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. تو سب سے پہلے اس کو خود اختیار کر کے اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں خود تو بتا دوں, میں خود معصیت کا رسیہ, معصیت کا گناہ کا شکار اور فاسق یوسف کو فجور والے علیہ کفر جو ہیں اس کے مقابلے میں غالب بجوں گی تو نہیں ہو سکتا. بادل کا مقابلہ حق سے کیا جائے اور ظلم کا مقابلہ انصاف سے کیا جائے, اور پھر اس کو فجور کا مقابلہ تقوی سے کیا جائے. وہ پھر اس کو فجور کو لے کر آئے ہیں تو اس کے مقابلے ہیں تقوی کو لے کر, وہ ظلم کو لے کر بڑھ رہے ہیں تو انصاف کو لے کر آ جاتا ہے. وہ کچھ تو خون کے راہ کو اختیار کر رہے ہیں, تو بناؤ سنگار کا آدمی, بناؤ سنگار کو آگے لے کر چلو. آگے انسان سے گھاس کھانے والے نہیں ہیں, ان کے لوگ اس بات کے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ تم ظلم کر رہے ہیں. تو ظلم گھاس سے بڑھنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ اب قریب ہے اور اس کا ختم ہو جانا. یہ شرط یہ کہ حق والے ان شرائط کو پورا کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذمہ ہیں, کیونکہ یہ اس کے بعد یہ ذوالحجہ کے بعد محرم شروع ہوا کرتا ہے. تو محرم جو ہے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اس کے لیے اسلامی حکومت کا قیام, اس میں آنے والی رکاوٹوں کا مقابلہ, یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. اس لیے تین جمع جو ہیں تین عنوانوں سے اس پر بات کیا کرتے ہیں. پہلا عنوان ہوتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر, کہ اس کے لیے کوشش کرنا یہ اپنی ذمہ داری سمجھنا. دوسرا اس کے لیے کتنی قربانی دینے کی ضرورت ہے اس کے لیے کمر باندھنا، تیسرا جو ہے تو اس کا پیغام جو ہے یہ کربلا شہادت حسین کا پیغام جو مطلب مسلم کے لیے کیا ہے، کسی زمین پر اس پر بات کیا کرتے ہیں. قبر بالمعروف نہیں عظیم کا جو روح ہے شہادت حسین کی کہ دنیا اسلام میں باطل مٹے، حق غالب ہو اور معصیت مٹے اور تقویٰ پھیلے اور ظلم کی حکومت کا خاتمہ ہو اور انصاف کی حکومت قائم ہو، اس کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو آج کا بیان بنیادی تھا، بہت ہی انشاءاللہ اس پر فروغ. عمر رحم ان کو منکرن فلیغیر ہو بجید، جو تم میں سے برائی کو دیکھے چاہے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر وہ نہیں کر سکتا خود انسان نہیں تو پھر اپنی زبان سے کرو، زبان سے اس کے خلاف فضا بنائے، بولے، سمجھائے لوگوں کو. فعل صفی فبر کر لی، اگر اس کو بھی نہیں کر سکتا پھر دل سے اس کو برا سمجھے، دل سے اس کو برا سمجھے اور دل سے اس کے مٹنے کی دعا کرے، اس کی تائید نہ دے کرے، اس کا ساتھ نہ دے. اور اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ فلانی بستی کو الٹ گئی، نے کہا یا اللہ اس کتاب کا ایک بندہ ہے جس کے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا، اللہ پاک نے فرمایا اس کو بھی الٹ دے اور بستی کو بھی الٹ دے، کیونکہ یہ برائی کو دیکھتا رہا ہے، اس کے چہرے پر بل تک نہیں آیا. اور آئے جو پڑی جس نے کہ تم میں سے چاہیے ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو نیکی سے بلائے، ان کو جو ہے اچھی باتوں کو حکم کرے اور بری باتوں سے روکے. پہلی بات یہ ہے فلطک میں ان کو مطلب جدید الخیر، ایسی جماعت جو خیر کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلانا چاہیے، فضائل سنا کر بلانا ہوگا. فضائل اور وعیدیں دو مضامین قرآن و حدیث میں بیان ہوئے، فضائل اور وعیدیں. فضائل نیک اعمال کے دنیا آخر کے فوائد، وعیدیں ہیں برے برے اعمال کے دنیا اور آخر کے نقصان. تو جدید الخیر میں جو ہے تو فضائل اور وعیدیں سنا کر لوگوں کو ترغیب دینا تاکہ ان کا نیکی کا جذبہ بنے، نیکی کرنے کا جذبہ بنے اور برائی سے روکنے کا ہو، ان کی ہمت پیدا. جب یہ کام کچھ عرصے کے لیے ہو جائے پھر ان کے اندر سزا پید ہوتی ہے، ان کو برابر امر بالمعروف کہیں، نیک کام کرنے کا حکم کریں کہ یہ کرو تو یہ کر سکیں گے. اور جب نیکی پر پڑ گئے تو اب برائی کے روکنے کا تیسرا قدم جو شروع ہو جائے گا، برائی کا روکنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اب آپ برائی کو روکیں تو ان کی سزا ماننے کی ہو جائے گی. تین یہ قدم ب قدم تین اسٹیپس میں، تین قدم میں یہ کام ہے. پہلے یدون الخیر ہے، پھر یامن بالمعروف ہے، پھر یا نہ ہونا المنکر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.